خطائے ہم سے ہوئی ہے تو درگزر کر دے میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار کالی کملی والے کے صدقے میرے سن لے پکار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار کالی کملی میرے سن لے پکار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار اپنے بندوں کو بچایا تو نے ہر طوفان میں نوح کی کشتی کنارے سے لگا دی وہاں پیدا کیا رحمتوں کا تیری ہم سے ہو نہیں سکتا شمار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار میرے مالک میرے داتا اے میرے کر دیا ایک کنواری ماں کے بیٹے کو مسیحا کر دیا کس نے تیرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا ماجرا دشمن نبی کا دیکھ کر گھبرا لشکر ہاتھیوں پر چھا گیا تیری لاٹھی میں نہیں آواز پرکاری ہے وار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار میرے مالک میرے داتا اے میرے پروردگار سے اونچا سب سے اعلیٰ تیرا نام اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا رتبہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ تیرا نام آدمی ہو یا فرشتے سب ہیں تیرے